Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Będzie zwiastą tego dnia, smooth, niech ten dzień przejdzie nam łagodnie. Carlos Santana i Rob Thomas na dobry początek nowego dnia w ramach Coś mi świta, oczywiście w Trójce. Prawie 5 minut po godzinie 4:00, Elżbieta Różycka przy konsolecie, Radek Nałęcz przy mikrofonie i zaczynamy od piosenki dnia. Dzisiaj dziewczyny, pierwiastek z trzech jak Jane Birkin i to jest to nagranie, które będzie wracało regularnie. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Barry Manilow świętuje swoje dzisiaj urodziny kolejne, 17 dzień czerwca, rok 1943 w Brooklynie, w Nowym Jorku. Przyszedł na świat amerykański piosenkarz i autor tekstów, którego piosenką, jedną z najbardziej znanych jest właśnie Mandy, która przed chwilą pojawiła się na naszej antenie. Jeżeli chodzi o kolejne urodziny, to kolejna rocznica urodzin Paula Younga też przy okazji, rok 1947, wokalista zespołu Sad Coffee oraz wokalista, gitarzysta i perkusista w zespole Mike and the Mechanics w latach 85 i 2000. Zmarł 15 lipca 2000 roku w wieku 53 lat. Another Cup of Coffee w wersji akustycznej już teraz, Mike and the Mechanics. She pours herself another cup of coffee as she contemplates the stain across the wall. And it's in between the washing and the cleaning that's when looking back's the hardest part of all. She always did her best to try to please him, and he always did his best to make her cry. As she got down on her knees to stop him leaving, but she always knew one day he'd say goodbye. As he packs away the pieces of his life, they all love him, but they always try to change him. That's what happens when a girl becomes a wife. If she pours herself another cup of coffee, as the pictures leave a clean space on the wall, and it's in between the loving and leaving, that's when looking back's the hardest part of all. Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee, wersja akustyczna. Jeżeli kawa, to oczywiście najlepiej smakuje z drugą połówką, z ukochaną osobą. Smacznego, takiej właśnie kawy porannej życzę Państwu. 25 minut po godzinie 4 w ramach kalendarium muzycznego. Teraz zespół The Pogues, a to wszystko związane z kolejną rocznicą urodzin Phila Chevrona, kompozytora i wokalisty tej właśnie formacji, który przyszedł na świat w 1957 roku. Drifting across the moon, cats are

Dead Kennedys, czyli punkowa energia o poranku i hotel w Kambodży. To jest właśnie to nagranie, które też związane jest z kolejną datą, czyli rok 1958. Wtedy to Jello Biafra urodził się, wokalista i autor tekstów, a także poeta, lider formacji Dead Kennedys, 17 dzień czerwca. Pamiętamy oczywiście o tych urodzinach, podobnie zresztą jak o urodzinach Piotra Wieteski, który także jest punkową duszą, basista grupy Kult, obecnie jest menadżerem tej formacji, także Kazika na żywo, jest także założycielem i basistą grupy Bulldog. Rocznik 1962. Wszystkiego najlepszego do generałów Bulldog już teraz w ramach muzycznego kalendarium w Trójce. Warczy, straszy, groźnie ściąga brwi, byle generalisko obwieszone gwiazdami. Pamiętajcie, że tutaj my, zamyśleni przechodnie, my jesteśmy tu generałami. Nonszalancja, pompa, szlify, szyk, tajemnice sztabowe, adiutanci, pale słówko rzuci i robi się krzyk. Dziękujemy, panie generale. Śmieszne rzeczy, no bo niby co? Bierzcie ze mnie przykład, chodzę skromnie, a mam władzę, panowie, że ho, ho. Cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho, ho. Cały wielki świat należy do mnie. A mam władzę, panowie, że ho, ho. Cały wielki świat należy do mnie. Żaden z was do tej rangi wolnego poety. Bóg nie rzuci wam takich gwiazd na mundury i na epolety. Nie powierzy wam żaden sztab naszych słodkich i strasznych sekretów. Nie znajdziecie na żadnej z map tajemniczej ojczyzny poetów. Wam czerwone wyłogi za rzeź, za morderstwo, gwałty i pożogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. My do serca rozdzieramy pierś, takie mamy szkarłatne wyłogi. Bulldog do generałów to taki załącznik urodzinowy w ramach urodzin Piotra Wieteski. Eric Stefani też świętuje urodziny. Rok 1967. Z pewnością nazwisko kojarzyć się może, zwłaszcza jeżeli ktoś kojarzy też Gwen Stefani. Eric Stefani to też współzałożyciel, klawiszowiec i gitarzysta formacji No Doubt, w której Gwen oczywiście też śpiewała. Rok 1967, 17 dzień czerwca. Hella Good to jest jedno z nagrań tej właśnie formacji wspomnianej, która to teraz nagranie pojawia się na trójkowej antenie. Hella Good i No Doubt, oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości, to tak przy okazji nazwy tego zespołu. Za 23 minuty piąta. The waves keep on crashing on me for some reason. could be the two of us. So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. You got me feeling hella good, so let's just keep on dancing. You hold me like you should, so I'm gonna keep on dancing, dancing. You got me feeling hella good, so let's just keep on dancing. You hold me like you should, so I'm gonna keep on dancing, dancing. Yeah, yeah. No Doubt i Hella Good. Bardzo dobre nagranie. Za 19 minut, godzina 5, coś mi świta kalendarium muzyczne. Dzisiaj bardzo dużo dat, nie tylko związanych tak bezpośrednio z ludźmi, czyli że ktoś ma urodziny, czy świętujemy kolejną rocznicę urodzin, ale także z urodzinami płyt. I tak będzie w tym przypadku, ponieważ 17 czerwca w 1983 roku w sprzedaży pojawił się piąty i zarazem ostatni album grupy The Police, zatytułowany Synchronicity. No i właśnie na tej płycie znalazło się to nagranie. Every Breath You Take, ale oprócz tego jeszcze King of Pain, Wrapped Around the Finger, jedna z tych ważniejszych płyt, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Thank you. taka romantyczna playlista nam się tutaj ułożyła. The Police, Every Breath You Take. No to z dedykacją dla wszystkich zakochanych oczywiście. OMD, So In Love również pasuje do tego zestawienia. 17 czerwca w 1985 roku została wydana szósta studyjna płyta na formacji OMD zatytułowana Crush i So In Love znalazł się właśnie na tym krążku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do you remember?